I kolejna sobota wieczorem, jedno piwko i czysto na trzy. Kilka spojrzeń i chęci pod stołem, ja na ciebie, a dla mnie nie ty. Czasem wierzę, że jesteś prawdziwy, przecież jesteś i kochasz i chcesz. Chcesz mnie tutaj i zawsze i nigdy, mamy jak ten powód, chcę nasz wiesz. Czy można być bliżej? Znów tej nocy los śmieje się z nas. Mała farsa, co drapie i gryzie. Mała farsa, ty taką nie znasz. Jesteś blisko, czy można być bliżej? Nocą teraz najłatwiej nam grać. Małą farsę, co drapie i gryzie. Mała farsa, znów taką nie masz. Lepiej zaśnij, bo późna już pora. Lepiej zaśnij, zapomnij i żyj. Już za moment dzień dobry, praca, szkoła. I bez wódki ja czysta i ty. O czym śpiewać, co mówić, czym bawić. Komu gwiżdżę, gdzieś polny wiatr. Jak był będzie, tym siebie nie stracić. Oczekując niezysków o strach. Jesteś blisko, czy można być bliżej? Znów tej nocy los śmieje się z nas. Mała farsa, co drapie i gryzie. Mała farsa, ty taką nie znasz. Jesteś blisko, czy można być? Teatr najłatwiej nam grać. Małą farsę, co drapie i gryzie. Mała farsa.